Матай 28 дугаар бүлэг. Амралтын өдрийн дараа 7 хоногийн эхний өдөр үүрээр Магдалины Мария болон нөгөө Мария нар булшиг үзэхээр ирэв. Харагтун маш хүчтэй газар хөдлөлт болжээ. Учир нь эзний тэнгэрэлч тэнгэрээс бүүн ирж чулууг зайлуулаад дээр нь суужээ. Түүний дүр аянгал угаа адил хувцсан цас шиг цагаан байв. Харуулад түүнээс айн чичирч үхсэн мэт болжээ. Тэгтэл тэнгэрэлч эмэгтэйчүүдэд бүү ээ, загалмай цовдлогдсон Есүсийг хайж байгааг чинь би мэдэж байна. Тэр энд байхгүй. Учир нь хэлж байснаараа тэр амилсан. Эрэгтүүн, түүний хэвтэж байсан газрыг үзэхтүн. Хурдан очиж шавнарт нь тэр үгстээс амилжээ. Тэр таанараас түрүүнд Галилд хүрэх тул таанар тэнд түүнийг харах болно гэж хэл. Харагтүн, би таанарт хэллээ. Ингээв. Тэд айдас болон баяр хөөртэйгээр булшиг хурдан орхиж, шавнарт нь мэдгэдэхээр гүйлтлээ. Үзэгтхүн, Есүс тэдэнтэй уулзаж, амар байна уу? Гэхэд тэд дөхөн очоод, түүний хөлөөс зурч, түүнд мөргөлөө. Тэгээд Есүс тэдэнд, бүү ээ, явж ахтүүст маань Галил руу яв гэж мэдэгд. Тэнд тэд намайг харах болно гэж айлтлаа. Тэднийг замдаа явж байх зур харуулуудын зарим нь хотод ирж, ахлах тахилч нарт болсон бүхнийг мэдэгдэв. Тэд ахлагчдтай уулзаад зөвлөлдөн цэргүүдэд химжээний мөнгө өгөөд, та нар шавнарын шүн ирээд биднийг унтаж байх зур түүнийг хулгайлчихлаа гэж хэл. Хэрвээ энэ захирагчийн сонорт хүрэх юм бол бид ятгаж та нарыг гайгаас мултална гэжээ. Тэд мөнгийг аваад заасан ёсоор нь гүйцэтгэв. Энэ түүх юудачуудын дунд энэ өдрийг хүртэл өргөн дарахсан байна. Харин 11 шавны Галилийн зүг Есүсийн товлсон уул руу явв. Тэд Есүсийг хармагцаа түүнд мөргөлөө. Харин зарим нь эргэлзэж байлаа. Есүс ойртон ирээд тэдэнд тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг надад өгсөн. Иймээс явж бүх үндэстнийг дагалдагч болгогтон. Эцэг Хүү Ариун Сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээж, миний таанарт тушаасан бүгдийг сахин бийлүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун, үеийн төгсгөл хүртэл би таанартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдав.